असी तेरे बिन हुण रह नहीं सकदे, तेरे बिना की वजूद मेरा। असी तेरे बिन हुण रह नहीं सकदे, तेरे बिना की वजूद मेरा। तेथों जुदा जे हो जावांगे ता खुद तो ही हो जावांगे जुदा, क्योंकि तू ही है हुण, तू ही है जिंदगी, हुण तू ही है चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, हुण तू ही वक्त मैं तेरे लई। कोई लम्हा ना हुंदा तेरे बिना, हर सांस ना तेरा, क्योंकि तू ही है हुण, तू ही है जिंदगी, हुण तू ही है चैन भी, मेरा दर्द मेरी आशिकी, हुण तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तेरे नाल है जुड़िया नसीब मेरा, तेनू पाके अधूरा ना रहा, क्योंकि तू ही है हुण, तू ही है जिंदगी, हुण तू ही है चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, हुण तू ही है, क्योंकि तू ही है हुण, तू ही है जिंदगी, हुण तू ही है चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, हुण तू ही है।